Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim. Nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim. Di ka hahayaan na muli pang masaktan. Huwag ka nang matakot sa dilim. Ito ay kwentong hango nang galing sa dalawang taong nagmamahalan ng tunay, ang alay Elsa at Lando. At kahit parang pagkakataon ay nakakantado, dahil magkalayo ang uri ng buhay. Ang estado ng buhay ni Lando ay di nalalayo sa marami. Sinunog ng araw ang kulay ng balat at marami ng galo ng pawis ang kanyang naidilig sa lupa, upang ang gutom ay di na masukli pa ng luha. Habang ang babaeng kanya minamahal ay sagana, ngunit kabilang sa pamilya na di alintanang makipagkapwa-tao sa mga tulad niyang dukha. Gayun pa may patuloy ang pagmamahal na pinula ng pag-ibig. Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim. Nag-aabang sa sulok at may huwag na patalim. Di ka hahayaan na huli pang masaktan. Huwag ka nang matakot sa dilim. Kahit na anumang bagay ang pilit na ihadlang, at sino man ay walang makapipigil sa paghakbang ng mga paa na ang nais ay marating ang ligaya. Niyaya magtanan di nagatubili na sumama. Hawak ang pangarap at pangako sa isa't isa. Nagpakalayo-layo di na muhay na may kaba, dahil alam nila na sa bawat isa'y nakalaan. At ang pagmamahalan tangin nilang sinasandalan. Wala nang ibang bagay pa silang mahihiling kung di isang pamilya sa loob ng apat na dingding at isang bubong na maaaring tawaging tahanan. Bakit may pangit na kabanatang kailangang daanan pa? Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim. Nag-aabang sa sulok at may huwag na patalim. Di ka hahayaan na huli pang masaktan. Huwag ka nang matakot sa dilim. Isang gabi ng Webes, lumubog na ang araw. Doon tayo magkita, pasalubong kay Siopaw, upang ating paghatian pagdating ng hapunan. Meron palang nakaabang sa amin na kamalasan. Eskenita sa ermita, may sumaksa kay Elsa. Sa tagiliran ay sa makalawang na lanseta, ang gamit upang makuha lang ang kanyang pitaka. Kami mahirap lamang, bakit di na siya naawa? Hindi ko naabutang buhay ang aking mahal, at hanggang sa huling hantungan ay nagdarasal. Bakit po, ang laging lumalabas sa aking bibig, palaboy-laboy ni walang landas. Akong sinusunod baliw sa mata ng marami. Siguro nga di ko nakilala ang aking sarili. Pangalay taong grasa, may patalim na gamit, at ang tanging alam ay isang malungkot na awit. At ang sabi, huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim. Nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim. Di ka hahayaan na huli pang masaktan. Huwag ka nang matakot sa dilim. Huwag ka nang matakot sa dilim.